سب سے پہلا حق خامد پر یہ ہے جو بیوی کا حق ہے کہ وہ بیوی کی تعلیم اور تربیت اور اس کی روحانیت کو ہر وقت مینٹین رکھنے کے لیے مواقع مہیا کرے، اس طرح کی پلاننگ کرے، اس کی تعلیم جاری رہے، اس کی تربیت کے مواقع اسے ملے، اور صالح اولاد اور اولاد کی صالحیت کے لیے اس کے پاس ایسا علم اور ہنر ہو وہ سیکھ سکے، وہ دیکھ سکے ایسے خوبصورت رویوں کو، زاویوں کو، جس کے نتیجے میں وہ اپنی اولاد کو مثالی بنائے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اکیلے نہیں اٹھتے تھے، موقع دیتے، فرماتے قومی یا عائشہ، اے عائشہ تم بھی اٹھو، فاوتری تم بھی تہجد پڑھو۔ کیونکہ ایک مومن کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں اکیلا جنت نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور سچی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان خوشی کے موقعوں پہ اپنوں کو ساتھ رکھتا ہے، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ زوجین جنت میں چلے جائیں اور اولاد بھی ان کے ساتھ ہو۔ تو ایک ایسا مومن، اس کو یہ حق ادا کرنا ہے کہ وہ نیکی کے مواقع مہیا کرے، بنائے، نیکی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے، جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتے وہاں آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلی، یہ بھی نماز پڑھے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آج رات ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ نے کون کون سے خزانے اس رات نازل کیے، وماذا انزل من الفتن، اور کتنے فتنے آئے ہیں۔ یہ اٹھے، خزانوں کے حقدار بنے اور فتنوں سے بچنے کی اللہ کے سامنے التجائیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ اللہ تعالی رحمت فرمائے اس انسان پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ یہ ہے تو عمل معمولی سا، لیکن اللہ کی رحمت کا یہ مستحق بن جائے گا۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءُ۔ اسی طرح اس عورت پہ بھی اللہ تعالی رحمت کا نزول فرمائے جو رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے اور تہجد پڑھتی ہے، اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی مستحق بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب ایک صحابیہ کی درخواست سنی کہ سرتاج الرسول، مرد تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت، ان کی تو تربیت ہو گئی، ان کو تو آپ نے دین سکھا دیا، ہمارا بھی حق ہے۔ تو آپ نے ایک دن مقرر فرمایا، ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر تمام عورتیں جمع ہوتی اور آپ ان کو تعلیم دیتے، آپ ان کو زندگی کو خوبصورت بنانے کے طریقے بتاتے، ان راہوں کا تعین کیا جاتا جس پہ ایک صالحہ اور مومنہ اور تقیہ کو چلنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی, ایک عورت کو جب دین سننے سیکھنے پڑھنے اور دینی زاویے دیکھنے کا موقع ملے گا تب ہی اپنی اولاد میں انہیں کی پیدا کرے گی. انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے, کسی کے پاس بیٹھتا ہے, اس کی زندگی پالش ہوتی ہے, اس کے کتنے رویے درست ہوتے ہیں, کتنے اس کے جذبات, ان کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے, کتنے ایسے تصورات جو غلط ہوتے ہیں ان کو رخ مل جاتا ہے. جب انسان کسی کو ملے گا نہیں, کسی ایمان والے اور دیندار کے پاس بیٹھے گئی نہیں, اس کے اندر کیسے تبدیلی آئے گی؟ یہ تبدیلی, یہ نیکی کوئی کھانے والی چیز تو نہیں ہے کہ کھا کے انسان کہے کہ میں نیک بن جاؤں گا. جب تک صالحین کی مجلس, نیک لوگوں کی رفاقت اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا, اس وقت تک انسان کی طبیعت نہیں بنتی. طبیعتیں بنتی ہیں جب وہ کچھ چیز دیکھتی ہیں, جب وہ سمجھتی ہیں, غور کرتی ہیں, پھر انسانی زندگی کی گتھیاں سلجھانے کا موقع اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تو ان کا کیا ذہن تھا؟ جو میں نے سیکھا ہے اب اس کو سکھانا ہے. بیٹا ابھی بات کرنا شروع ہوا تو سب سے پہلی بات جو ماں اپنے بچے کو سکھا رہی ہے, اس کی شہادت کی انگلی کو پکڑا اور آسمان کی طرف کیا. وہی تلقین و تشیر, خود بچے کی انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف کرتی اور کہتی قل لا الہ الا اللہ, بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. اور اس بات کی سخت خواہش تھی کہ میرے بیٹے کی زبان جب کھلے تو سب سے پہلا کلمہ آئے تو لا الہ الا اللہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھا کہ اپنی اولاد کی زبان پہ سب سے پہلا کلمہ لانے کی شروع کرو افتحوا بلا الہ الا اللہ. جس عورت کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں آتا وہ بچے کو کیا پڑھائے گی؟ اور سچی بات یہ ہے کہ ماں سے بڑھ کے کوئی مدرسہ بڑا نہیں ہے. پہلا مدرسہ, کامیاب مدرسہ ماں کا مدرسہ ہوتا ہے. تو جس ماں کو اللہ تعالیٰ نے, جس بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی ہو, اس کو موقع ملے سیکھنے کا, تربیت کا اور پڑھنے کا, تو پھر وہ ساری کی ساری صلاحیتیں اپنی اولاد کو بنانے میں, ان کی میکنگ میں خرچ کرتی ہے. اگر موقع ہی نہ ملے, اس کو خود سے پتہ نہیں ہے میں نے بات کیسے کرنی ہے, کیونکہ کسی کے پاس گئی نہیں ہے, کسی مومنہ صالحہ عورت کے پاس بیٹھی نہیں ہے, کسی عالمہ, کسی مدرسہ, مزکی یا مربیہ کے پاس اس نے وقت لگایا ہی نہیں ہے, وہ کیسے تربیت کرے گی؟ اس لیے پہلا حق جو ہے وہ مرد پر یہ ہے کہ عورت کے لیے ایسے مواقع بنائے, بیوی کے لیے, کہ اس کا دین ہر وقت تازہ رہے اور اس کی علمی اور دینی ترقی جاری رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنه, انسان کا درجہ قیامت کے دن بہت بلند ہوگا. فیقول یا رب ان لهذا, انسان کہے گا اے اللہ یہ نیکی میں نے تو کی نہیں, اتنا بڑا درجہ اور مقام کیسے مجھے مل گیا؟ جواب ملے گا باستغفاری ولدک لک, تو نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی, جب تم دنیا سے چلے گئے تو تیرے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش مانگی, ہم نے اس دعا کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا اور اس کے بدلے اتنا بلند مقام دے دیا. جو ماں خود نیک نہیں ہوگی بچے کو کیسے بنائے گی؟ جس کو موقع نہیں دیا جائے گا وہ کیسے بچے کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں گے؟